wartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Środa, 1 listopada, Trójka Polskie Radio. Minęła 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polacy odwiedzają groby swoich bliskich. Za chwilę będziemy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Drugi dzień kwesty na Starych Powązkach. Wielkie święto i wielka odpowiedzialność za to, żebyśmy pomagali do odbudowy tego, co się zniszczyło. Grób Fryderyka Chopina w Paryżu to dziś jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc. Od rana Polacy odwiedzają groby swoich bliskich. Na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Jest tam nasz reporter Paweł Pawlica. Krakowianie licznie odwiedzają nie tylko groby swoich bliskich, ale też znanych osób, artystów, naukowców, polityków i działaczy społecznych. Tradycyjnie w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego niemal całkowicie zniczami i kwiatami przykryty jest grobowiec Marka Grechuty. Wiadomo, że ci zasłużeni fajnie, że tutaj można zobaczyć, gdzie są, pokazać dzieciom. No, odwiedzamy te osoby, które były znane w Krakowie. Usławiły Kraków. Przy cmentarnych bramach i przy głównych alejkach słychać potrząsanie monet w puszkach kwestujących. Zbiórki prowadzone są m.in. na odnowę zabytkowych grobów cmentarza Rakowickiego. Co roku w akcję włączają się znani krakowianie, m.in. aktorka Anna Dymna. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tutaj się cała przestrzeń zapełnia tymi, którzy niby odeszli, ale są. To jest cudowne. W cmentarnej kaplicy cały czas odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Z powodu zamkniętych dróg dojazdowych dziś i jutro na największe nekropolie w mieście lepiej dotrzeć autobusami i tramwajami. Drugi dzień kwesty na Starych Powązkach. W 49. już zbiórce uczestniczą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki mówi, że w tym roku zbiórka jest przeznaczona na kilkanaście nagrobków wytypowanych przez Komisję Konserwatorską. Wśród nich jest rzeźba na grobie Lusi Raciborowskiej. To była młoda dziewczyna, miała 18 lat, jak zmarła, no i rodzice byli zrozpaczeni i zamówili rzeźbę u włoskiego, mediolańskiego rzeźbiarza, pana Barcalio. Taka młoda dziewczyna, pochylona sylwetka, gdzieś patrzy w górę. Bardzo piękna, charakterystyczna rzeźba z marmuru kararyjskiego i będziemy ją odnawiać w przyszłym roku. Przy bramie świętej Honoraty kwestuje Maja Komorowska, artystka, uczestniczy w zbiórce od jej początków. To jest taki wielki pomnik i to jest jedno z nielicznych świąt, który łączy ludzi niezależnie w co wierzą, co myślą, to wszyscy przychodzą tutaj. Wielkie święto i wielka odpowiedzialność za to, żebyśmy pomagali do odbudowy tego, co się zniszczyło. Przez blisko pół wieku komitet odnowił około 1600 zabytkowych grobów, sarkofagów i kaplic. Grób Fryderyka Chopina, znajdujący się na paryskim cmentarzu Père Lachaise, to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Paryżu 1 listopada. Szacuje się, że największą paryską nekropolię, gdzie spoczywają takie gwiazdy jak Jim Morrison, Edith Piaf i Oscar Wilde, odwiedzi dziś około 20 tysięcy osób. Grób Chopina odwiedzają przeważnie turyści, mówi Polskiemu Radiu Hanna Zaworonko, wieloletnia przewodniczka po cmentarzu. Tutaj przychodzą wielbiciele Chopina z całego świata. Bardzo dużo przychodzi tutaj Azjatów na ten grób. Dla nas Polaków, może jeszcze tej emigracji lat 80. był miejscem, gdzie wszyscy się spotykaliśmy. W tym dniu koleżanka kupowała duży tranzystor, baterie. Staliśmy przy grobie, słuchaliśmy muzyki Chopina i płakaliśmy, bo wiedzieliśmy, że nie możemy wrócić do Polski. Na Père Lachaise jest ponad 600 polskich grobów. Pierwsi obcokrajowcy oraz osoby ciężko ranne przekroczyły granicę strefy Gazy z Egiptem, informuje AFP. Przejście w Rafach zostało otwarte po raz pierwszy od 7 października po ataku Hamasu na Izrael. Ewakuacja wynegocjowana przez Izrael, Egipt i Hamas w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi będzie ograniczona do posiadaczy zagranicznych paszportów i osób rannych. Porozumienie nie określa, jak długo przejście graniczne w Rafach będzie otwarte. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w strefie Gazy jest ponad 20 polskich obywateli i zapewnia, że służby konsularne pracują nad umożliwieniem im jak najszybszego opuszczenia palestyńskiej enklawy. Pierwszy na świecie międzynarodowy szczyt na temat sztucznej inteligencji zaczyna się dziś w podlondyńskim Bletchley. Gospodarze, Brytyjczycy, podkreślają, że AI oznacza wiele możliwości, ale też zagrożeń, jakich o tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Przestępczość, terroryzm, dezinformacja, zagrożenie dla demokracji i dla naszej prywatności, zmiany na rynku pracy, ryzyko, że zastąpią nas algorytmy, pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za czyny superinteligencji. Lista wyzwań jest ogromna. Powinniśmy zachowywać się tak, jakby superinteligencja miała się pojawić w przyszłym roku. Już teraz trzeba ciężko pracować nad odpowiednimi zabezpieczeniami, nad koordynacją i nad egzekwowaniem odpowiedzialności twórców takich systemów. Mówi mi profesor Anders Sandberg, filozof i futurysta z Instytutu Przyszłości Ludzkości przy Uniwersytecie Oksfordzkim. A szczyt odbywać się będzie w Bletchley. To tam naukowcy, którym szefował Alan Turing, złamali podczas II wojny światowej kod Enigmy. Opierali się na dokonaniach Polaków Mariana Rajewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo rozpogodzeń. Dziś do wieczora deszcz będzie już zanikać. W okolicach 15-16 kropić nie powinno już nigdzie. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Koszalinach, w Koszalinie do 15 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka niezapomnianych w programie Trzecim Polskiego Radia, muzyka artystów, których w tym roku pożegnaliśmy, ale symboliczną świeczkę telefonując można zapalić każdemu muzykowi. 2273. To jeszcze Tina, no i kolejne fantastyczne nagranie. W Trójce Two People. Run. muzycznie, można powiedzieć, taka siła spokoju Tina Turner w Trójce. To teraz ponownie wracamy do Jeffa Becka, jedna z największych legend gitary. To z Tiną, to już mówiłem, również grał. Zmarł 10 stycznia. Tutaj, no, w pięknym nagraniu razem z Rodem Stewartem, czyli w Trójce, People Get Ready. Don't need no ticket, you just

Chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tę audycję, bo po pierwsze przypominają się, nie wszystkich tutaj pamiętam, którzy odchodzą, ale przede wszystkim to, że rzeczywiście dzięki swej muzyce czy tekstom są niezapomniani. Jeden z tych niezapomnianych bez wątpienia Marek Gaszyński, legendarny dziennikarz muzyczny Polskie Radio, ale też autor tekstów, napisał ponad 150 i między innymi jest współtwórcą tych słów w Trójce, Czerwone Gitary. Jesień idzie przez park. Jesień, liść ostatni już swój. Jesień, deszcz z mych butów twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list, przyniósł mi listonosz, a dziś siliście wiatr. Będziesz

7 człowiek. Mam 70 lat i od 45 działam w branży muzycznej i w ciągu tej mojej kariery pożegnałem czterech wspaniałych muzyków. Pierwszy to był Andrzej Siewielski, lider i wokalista zespołu Adel P. Potem Grześ Ciechowski, który nie przeżył operacji serca. Następnie był Tadek Nalepa, którego pokonała starość i choroby. No i ostatni był Zbyszek Namysłowski, fantastyczny saksofonista. Do 13 zapalamy świeczki, bo pamiętamy, Andy Rourke, basista grupy The Smith, dołączył do tego grona 19 maja tego roku. And I want to see light. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Oh, I haven't got one. David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're going to sing it together tonight. Za się w oku kręci, jacy fenomenalni muzycy odeszli od nas. Ale mamy to szczęście posłuchać ich właśnie dzięki dzisiejszemu programowi. Ona na scenie i wchodzi on cały na biało. Zjawiskowy duet Tina i David Bowie, obojga już nie ma z nami, ale te piękne utwory pozostały i przypomina je właśnie program Trzeci Polskiego Radia. To teraz Jane Birkin. Ona zmarła 16 lipca w Paryżu. Thank you. déjà nos goûts. Tiens. Niezapomnianych w programie trzecim Polskiego Radia. Wspominam artystów, którzy odeszli w tym roku, ale nie tylko, bo można zapalić świeczkę każdemu muzykowi, który się Państwu przypomni. 2273. Ronnie James Dio, John Lord, Lemmy Kilmister, a przede wszystkim dwóch muzyków, chyba, których nikt nie wspomni tutaj, a był w latach 80. zespół Korba i tam był Marian Narkowicz i Andrzej Kazimierzew. Korba, Biały Rower to chyba ten największy ich przebój, ale teraz kult ponownie i wspomnienie Janusza Grudzińskiego. Thank you.

trójka.